ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडोसाख्य वृद्धारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका जो भुज्जू ब्राह्मण है उसमें प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। अवतरण हो गया। अब मंत्रार्थ करते हैं। मद्रेशु चरका पर्य प्रजाम ऐसा मंत्र में है, उसका अर्थ करते हैं। मद्रेशु माने मद्रा नाम जनपदा। ये जनपद वाचक देश वाचक शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इसलिए मद्रा नाम जनपदा बोल दिया। तेषु मद्रेशु और एक ही देश है मित्र देश, किंतु जनपद वाचक शब्द बहुवचन प्रयोग होता है। मद्रेशु मन मद्रा नाम जनपद, मद्र नाम के जनपद है, देश देश विशेष है। तेषु चरकः उसमें घूमने वाले जो हम लोग माने अध्ययनार्थम व्रत चरणार्थ चरकः, व्रत के आचरण करने के कारण से चरक कहा गया। किसके लिए? अध्ययन के लिए व्रत। कौन सा व्रत? ब्रह्मचारी व्रत। अध्ययन के लिए ब्रह्मचारी व्रत है। अध्ययनार्थम व्रत चरणात् चरकः, चरका शब्द इसलिए लिखा है अध्ययन के लिए व्रत का आचरण करने के कारण चरक नाम पड़ा है। हम लोग जो चरक थे ऐसा बोलो चरकः। अध्यर्वा अथवा हम लोग किसी यज्ञ कराने गए थे, अध्यर्वी थे हम लोग, या तो मतलब ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके घूम रहे थे अध्ययन के लिए, अथवा हम अध्यर्वी थे। बुज्जू बोल रहे हैं हम अध्यर्वी लोग हैं। पर्य प्रजा महा माने हम लोग परिता अप्रजामा पर्यप्रजामा, हम लोग वहां गए, पहुंच गए, मद्रदेश में गए। माने पर्यटित अंतः कहा, पर्यप्रजाम करता, हम पर्यटन करते रहे वहां। ते पतंजल स्थिते वयम, ते पतंजल से मंत्र में उसका अर्थ करते ते वयम, ये जो हम लोग हैं ना जो मद्रास में घूम रहे थे अध्ययन के लिए हो अथवा अध्वर्य बन के गए थे, ब्राह्मण यज्ञ कराने गए थे, ते वयम पर्यटन था वहां विचरण करते हुए। पतंचलस्य नाम अतः, नाम से पतंचल नाम का व्यक्ति है वो। और काप्यस्य कपिगोत्रस्य, कपिगोत्र में होने वाले को काप्य कहा, गोत्र से कपिगोत्र का है और नाम उसका पतंजल है। गृहान अयिमा गतवंत, इण गतो धातु लंग लगार अयिमा बना रखा है, आठ का आगम हो गया, वृद्धि हो गया आपस। हम पतंजल नाम के जो काप्य गोत्र है, काप्य है, उनके घर में पहुंच गए। कहा तस्य आसीत् दुहिता गंधर्व गृहिता, उस पतंजल की जो पुत्री थी गंधर्व से गृहित थी, माने उसमें गंधर्व आवेश था, तो गंधर्व बोलता था वहां, कहते हैं तस्य आसीत्, उस पतंजल की जो दुहिता है गंधर्व गृहिता आसीत्, गंधर्व के द्वारा गृहित थी। माने गंधर्वेण अमानुषेण सत्वेन केनचित आविष्ट, गंधर्व जैसा कुछ नहीं है कि गंधर्व माने अमानुष कोई प्राणी है, मानुष नहीं है, ऐसा जो प्राणी के द्वारा आविष्ट थी, वहां एक प्राणी प्रवेश हुआ था उसकी पुत्री आविष्ट। गंधर्व वा देशो अग्नि ऋत्विक देवता विशिष्ट ज्ञानवत्वाद, अथवा वो जो गंधर्व नाम आया गंधर्व गृहता है, गंधर्व का अर्थ देश अग्नि था, उपास्य अग्नि था, जो हम लोग अग्नि के उपासक रहे, हमारे जो उपास्य अग्नि ही हमारे के ऊपर कृपा करने के लिए, लोक का अंत बताने के लिए, परीक्षित कहां पहुंचे बताने के लिए, वही वहां पर उसमें आवेश होकर बैठा था। ये कहते हैं गंधर्व अथवा गंधर्व माने दृष्णो अग्नि, दृष्ट अग्नि है, उपास्य अग्नि, दृष्ट माने उपास्य, उपास्य अग्नि, हमारे जो उपास्य अग्नि है वही था, वो उसमें आविष्ट हुआ व्यक्ति। ऋत्विक देवता, ब्राह्मणों के जो ऋत्युजों के देवता था वो क्या था? जो ऋत्युग होते हैं उनके देवता था, देवता है, ये हो सकता है। विशिष्ट विज्ञान अत्वाद अवश्य, विशिष्ट विज्ञान उसमें है, भुवन कोष का अंत जानता है और पारीक्षित कहां गए वो बताने वाला है, विशिष्ट विज्ञान वाला है, सामान्य विज्ञान नहीं उसका, इसलिए निश्चित होता है ऐसा कि कोई अमानुष तत्व है अथवा हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमारे उपास्य अग्नि ही वहां पर उस रूप में थे, अथवा ब्राह्मणों का जो ऋत्युजों का देवता था वह था, जिसमें आवेश हुआ व्यक्ति ऐसा था। एक बार टिप्पणियां हैं। जनपदा माने एक का देश विशेषा बोल दिया, जनपदा का अर्थ वही है। दो नंबर का अध्ययनार्थम, किस अध्ययन के लिए, वेदाध्ययनार्थम, वेदाध्ययन के लिए हम लोग वहां मध्यप्रदेश में पर्यटन कर रहे थे कहते हैं वेदाध्ययनार्थम। चरका माने अध्ययनार्थम, व्रत चरणा चरका, व्रत के आचरण करने से, अध्ययन व्रत के आचरण करने से चरक नाम पड़ गया हम लोगों का उस काल में। कहा तीन नंबर के पड़ेगा ब्रह्मचर्य व्रत, वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। चर कहा, चार में कहा छात्र, हम छात्र थे, वैदिक छात्र थे हम लोग, अथवा अध्वर्योपा बोला, अथवा हम अध्वर्यु थे, हम छात्र नहीं थे, यज्ञ कराने गए थे उधर, अध्वर्योपा कहा था, कहते हैं अध्वर्य वैदि यजुशाखा अध्याय नृत्य जो इत्यर्थ, अध्यर्व वही होते हैं, चारों वेदों का नहीं होते, यजुर्वेद की शाखा को अध्ययन करने वाले ऋतु लोग थे हम लोग वहां। अभी छह नंबर में कहते हैं गंधर्वेण माने अमानुषेण सत्य के निश्चित आविष्टा कहा था, गंधर्वा ने मानुष प्राण, मानुष मानुष प्राण नहीं, मानुष्य अतिरिक्त प्राणी के द्वारा आविष्ट थे कन्या, ये मनुष्य में पिशाचादि रूपये त्याग, मानुष नहीं है, पिशाचादि कोई आवेश था उस लड़की में, न तो गंधर्व जाति देवे नहीं देवता है, गंधर्व जाति देवता नहीं था वहां, कोई पिशाचादि था, यह अभिप्राय उसका, ये कह आगे साथ में कहते हैं धिष्णु अग्नि ऋतु देवता कहते हैं, अथवा गंधर्व का अर्थ धिष्ट उपास्य अग्नि है, वो जो वहां था उपास्य अग्नि है, जो अब अग्नि को उपासक रहे तो हमारे ऊपर लोगों का अंत बताने के लिए उस कन्या में आविष्ट था वो, उपास्य अग्नि था वो, ये भी अर्थ होता है। कहा साथ में कहा उपास्य, कहा उपास्य अग्नि ही ऋतु देवता माने ऋतु जो का देवता है वो, वही ठीक आदमी कहते हैं आगे देवता विशुद्ध विज्ञान अवश्य बोल दिया। अच्छा भाष्य देखिए, नहीं सत्व मात्र से ईदृशम विज्ञान होता, प्राणी मात्र में कोई इस प्रकार का ज्ञान है, सत्व माने प्राणी, प्राणी मात्र में इस प्रकार का विज्ञान नहीं हो सकता, कौन सा विज्ञान, भोवन कोष का विज्ञान और पारीक्षित कहां गए वो विज्ञान होना संभव नहीं है। आठवीं टिप्पणी कहते हैं सत्व मात्र से प्राकृत से प्राणी मात्र से, प्रकृति में रहने वाले सामान्य जन है प्राणी मात्र के, ऐसे विज्ञान होना नहीं, ऐसे विज्ञान वाला है तो अवश्य वो अमानुष तत्व है, या तो पिशाच आदि कोई है, अथवा उपास्य अग्नि है, हमारे जो ब्राह्मणों का उपास्य अग्नि है, ऋतु विशेष है, ठीक है ठीक है। अविभाष तम सर्वे वयम परिवारिता संतो अपृच्छामः, उस गंधर्व को मैं, वो जिस कन्या में आविष्ट है गंधर्व, उसको तम मन गंधर्वम है, पतंजल द्वेत्राविष्टम गंधर्वम कह दिया टिप्पणी में, पतंजल के पुत्री में जो आविष्ट गंधर्व उसको तम, सर्वे वयम जो हम लोग जितने भी गए थे वहां, चाहे छात्र रूप में वेदांत देने के लिए गए थे, चाहे हम अध्यायी बन के गए थे, सर्वे वयम परिवार था उसको घेर करके, हम लोगों ने उसको घेर लिया, घेर करके परिवारिता शब्द घेरते हुए अपृच्छामः, हमने उसको पूछा कोशीति कौन हो तुम, ऐसा पूछा कस्तुम असी, कोशीति वहां मंत्र में है उसका अर्थ कस्तुम से, तुम कौन हो, ऐसा कहा किम नामः, तुम किस नाम वाले हो, तुम किम सतत्वता स्वरूपता, तुम्हारा नाम क्या, स्वरूपता क्या हो तुम, ये कहा दस की टिप्पणी में कहा इसको किम स्वरूप, क्या स्वरूप है तुम्हारा, हमने उस गंधर्व को पूछा, ये कहते हैं सो अप्रवित, वो जो गंधर्व बोला, क्या बोला, सो अप्रवित गंधर्व, उसने कहा सुधन्वा नाम था, मेरा नाम सुधन्व है, नाम से मैं सुधन्वा नाम है, मेरा नाम से सुधन्वा हूं, और आंगिरसो गोत्र था, गोत्र मेरा आंगिरस है, आंगिरा गोत्र का हूं मैं, और सुधन्वा मेरा नाम है, ऐसा कहा। ग्यारह और बारह की टिप्पणी कहते हैं, ग्यारह में कहा अनेन ब्रह्मराक्षस अहम इति सूचयति, देखो आंगिरसो गोत्र तो बोला ना, गोत्र से मैं आंगिरस हूं कहा, तो कहते हैं इसके द्वारा सिद्ध होता है कि वो मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ऐसा सूचना दी उसने, तो कन्या में आविष्ट जो गंधर्व कहा वो मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ऐसा सूचना दी कहते हैं। गोत्रता में बारह की टिप्पणी में कहते हैं गोत्रेणा, गोत्रता में गोत्रेणा, गोत्र के से मैं आंगिरस हूं, ऐसा कहा। तम यदा यस्मिन काले लोकानाम अंतान परिवसानानि अपृच्छामः, उस गंधर्व को हमने पूछा क्या, यस्मिन काले जिस काल में लोकानाम अंतान माने परिवसानानि, लोगों का जहां अंत हो जाता है या भूरा आदि लोग समाप्त हो जाते हैं, उस स्थान के बारे में हमने पूछा उसको, अंतान पृच्छामः अपृच्छामः, हमने पूछा अथा एनम गंधर्वम अब्रुमा, उस गंधर्व को हमने ऐसा कहा, हम लोगों ने ऐसा कहा, क्या कहा, भुवन कोश परिमाण ज्ञान आय प्रवृत्तेशु सर्वेशु आत्मान श्लाघयंता। भुवन कोश के परिमाण ज्ञान के लिए हम उत्सुकता थे, हम लोगों में उत्सुकता थी, भुवन कोश मैंने 14 भुवन के जो अंतिम ब्रह्मांड है उसको जानने के लिए, प्रवृत्तेशु सर्वेशु हम लोग जो अस्मासु हम लोग जो सबके सब प्रवृत्त थे उसमें, आत्मान श्लाघयंता अपने को प्रशंसा करते हुए, आज भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भुवन कोश का ज्ञान हमें हो जाएगा, ऐसा अपने को प्रशंसा करते हुए पृष्ठवंतो वयम, हमने पूछा उससे गंधर्व से, यही कहते हैं। टिप्पणियां हैं 13-14 है ना, 13-14-15 तीन टिप्पणियां हैं। 13 में कहते हैं भूरादिन लोकान माने भूरादिन, भुवन कोश माने भूरादि लोग, भूरादिन कहा 13 लोकानाम अंतान अपृषाम कहा। भुवन कोशो माने ब्रह्मांडम, भुवन कोश माने पूरे ब्रह्मांड का अंत कहां होता है, हमने पूछा ब्रह्मांड के अंत के बारे में पूछा, हमने कहा श्लाघयंता 15 की टिप्पणी में कहा अहम एतद् वेद्मि अहम एतद् वेद्मि, हम लोगों माने ऐसे स्पर्धा हो गई है, मैं इस तत्व को मैं जानता हूं, मैं इस तत्व को मैं जानता हूं, ऐसा हम जितने गए थे अहम एतद् वेद्मि अहम एतद् वेद्मि, प्रत्येकम आत्मश्लाघा अपने प्रत्येक में अपनी प्रशंसा में हम लोग लगे, वयम धन्या वयम हम धन्य हो गए हैं ऐसा मानकर, यदि भुवन कोश परिमाण ज्ञातुम अवसरम अप्लस्म ही अलप्सम ही, जो भुवन कोश का परिमाण को जानने के लिए आज अवसर हमें प्राप्त हो गया, अलप्स्म ही लुंग लकार है, दुर्लभस प्राप्त धातु है, प्राप्त किया ये इति वा श्लाघा समन्वय, इस प्रकार से अपनी प्रशंसा कल्पना करनी चाहिए कहा। आगे भाष्य में कहते हैं कथम कैसे पूछा, कैसे प्रश्न कहा उसको, तो कहते हैं वह पारीक्षता अभवन यदि, भुवन कोश के जानने के बाद और भी हमने पूछा पारीक्षित कहां रहे, ऐसा पूछा उस गंधर्व को, कर टिप्पणी है 16 की टिप्पणी कुआ में, कुआ में कहते हैं वह पारीक्षता अभवन यदि, भारतीय यथा भारतीय में कहते हैं अप्रसिद्धा विधानोक्त्या बाधि व्यामोह सिद्ध अश्वमेध कृतो भक्ति भुज्यो भुज्यो परीक्षिता पारीक्षिता इति, भारतीकार कहते देखो अप्रसिद्ध अभिधान था माने अश्वमेध आदि को ही पारीक्षित शब्द से बोला जाता है, किंतु यहां पर अप्रसिद्ध शब्द का कथन किया, क्या किया पारीक्षित शब्द का प्रयोग कर दिया, किस लिए ऐसा किया होगा ये कहते हैं अप्रसिद्ध अभिधानोक्त्या, अप्रसिद्ध वचन के द्वारा कथन थे बादी व्यामोह सिद्ध है माने उनको मोह में डालना चाहते हैं, याज्ञवल्क्यों को अज्ञान में डालना चाहते हैं, यही है इसके लिए सिद्धि के लिए अश्वमेध कृतो भक्ति, अश्वमेध करने वालों को ही कहती है अश्वमेध कृत अश्वमेध कृत अश्वमेध कृत बहुवचन, अश्वमेध करने वालों को ही बोलते हैं भुज्यू भक्ति का करता भुज्यू, पारीक्षिता यदि पारीक्षित शब्द से कहते हैं अश्वमेध करने वाले को कहते हैं, किंतु अप्रसिद्ध शब्द से बोलते हैं किसके लिए बादी को मोह में अज्ञान में छा डालने के लिए, समझे ही नहीं हमारी बातों को ये कहने के लिए, इसलिए हार जाएगा इसके लिए कहा। अच्छा पारिक्षता अभवन इति में 6 नंबर की टिप्पणी इधर है इति अश्वमेध याजिनाम गतिम पृष्ठवंत इतर, इस पारिक्षता अवन शब्द के द्वारा क्या पूछा होगा, अश्वमेध यज्ञ करने वाले की गति को ही पूछता है, पूछते हैं बिजु अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहां जाते हैं, यही अभिप्राय है, किंतु अप्रसिद्ध शब्द से बोलते हैं या केवल को हराने की इच्छा से, बोले में और रह गया परिता क्षीयते सर्वम ब्रह्म हत्यादि दुर्गम अनेन इति परीक्षित, ये परीक्षित शब्द बनाने के परिता हर प्रकार से क्षीयते सर्वम ब्रह्म हत्यादि दुर्गम, जिसके द्वारा सबके सब ब्रह्म हत्यादि जो पाप है सब नष्ट हो जाते हैं जिसके द्वारा, इसको परीक्षित कहा गया है, परीक्षित वही है अनेन इति, जिसके द्वारा ऐसा होता है उसको परीक्षित कहा, अश्वमेध अश्वमेध को परीक्षित कहा गया, अश्वमेध है वो परीक्षित का था तद याजिना पारीक्षिता, उस अश्वमेध करने वाले जो यज्ञ करने वाले को परीक्षित कहा गया, बात तो यही है किंतु अप्रसिद्ध शब्द से बोल दिया, ठीक है। आगे भाषण है सच गंधर्व सर्वम अश्वम अप्रवृत्ति, उस गंधर्व ने दोनों बातों को हमें बता दिया, भुवनों का अंत भी बताया ब्रह्मांड का अंदर भी बता दिया और पारीक्षित कहां रहे वो भी बताया। ये बुझो कह रहे हैं यज्ञ बल्कि से तेरा दिव्य वो मया लब्धम ज्ञानम, मैंने दिव्य पुरुष से सुना हुआ ज्ञान प्राप्त किया हुआ ज्ञान है ये जो भुवन कोश के बारे में ज्ञान और पारीक्षित कहां रहे विज्ञान दिव्य पुरुष दिव्य भवम दिव्यम मनुष्य के द्वारा प्राप्त रहे ज्ञान दिव्य भी मया लब्धम दिव्य पुरुष माने स्वर्ग में होने वाले पुरुष हैं उनको दिव्य पुरुष कहते हैं लब्धम ज्ञानम तत् माने तब नास्ती उसमें तुम्हारा जो है ना यज्ञ बल क्या तब नास्ती वो ज्ञान तुम्हें नहीं है तत् माने तद ज्ञान तब नास्ती वो ज्ञान तुम्हें नहीं है अतो निगृहित हो इसी अभिप्राय इसे तुम हार गए हो शास्त्रार्थ में ये अभिप्राय होगा भुज्यु का कहना यही है तुम शास्त्रार्थ में हार गए निगृहित हो गए। सात की टिप्पणी में कहते हैं उक्त ज्ञानाभाव ये ज्ञान तुम्हें है ही नहीं भुवन कोश का ज्ञान भी तुम्हें नहीं है और पारिश्रित कहां रहे हो ज्ञान भी नहीं है इसलिए निगृहित हो गए हार गए तुम शास्त्रार्थ में ये कहना अभिप्राय यही भुज्यु का। सोहम विद्या संपन्नो लब्धागमो गंधर्वात् मैंने त्वाम पृछामी कहा मैं विद्या से संपन्न हूं क्यों लब्धागमा आगम का ज्ञान वेद का ज्ञान मुझे हो गया भुवन कोश का अंत में जान गया हूं और पारीक्षित कार्य भी जान गया हूं गंधर्वाद किससे जाना गंधर्व से जान लिया मैंने मैं लब्धागम हूं लब्ध आगम मैंने लब्धा आगम ये ना जिसने वेद प्राप्त कर लिया वेद का सारांश प्राप्त कर लिया त्वा मैंने त्वाम पृछामी है केवल क्या मैं तुम्हें पूछता हूं इस बात को यज्ञ बल के वो पारीक्षित अभवन कहां रहे पारीक्षित बताओ तत् तुम न जाना सी उस बात को तुम नहीं जानते हो पारीक्षित कहां रहे तत् नव की टिप्पणी कहा तत् माने गंधर्वोक्तम जो गंधर्व ने कहा मुझे जो गंधर्व ने कहा तुम नहीं जानते हो क्योंकि दिव्य प्राणी ने कहा है तुम तो मनुष्य संबंधी हो जाना सी यज्ञ बल क्या कथया परीक्षा में मैं पूछता हूं बताओ पारीक्षित कहां रहे वह पारीक्षित आगो में थी मैं प्रश्न कर रहा हूं कहां रहे पारीक्षित बताओ ये कहा ठीक है सर धिष्णत्वम अग्नि उपास्यत्वम धिष्ण अग्नि करके कहा था दो बातें बताई थी पहले तो कहा कोई पिशाच आदि है और दूसरे कहा अथवा उपास्य अग्नि कहा था धिष्णत्व मैंने उपास्यत्व देष्टत्व अग्नि उपास्यत्व देष्टत्व अग्नि का विशेषण है क्या उपास्यत्व अग्नि खाना पकाने वाली अग्नि नहीं जो उपासना जो अग्नि है अग्नि देवता भौतिक अग्नि नहीं उपास्य देवता अग्नि यही है अग्निर्वय देवानाम होता है स्मृति में आश्रित है अग्निर्वय देवानाम होता देवताओं का होता कौन है ऋतु कौन है अग्नि है ऐसे को लेकर के कहा ऋतु कहा वो ऋतु भी है ऋतु की कहा सत्र की टिप्पणी है इसमें ऋतु के ऊपर तथा ऋत्युक असौ देवता का कर्मधारय समास हो जाता है ऋत्युक देवता जो ऋत्युक हो और देवता भी हो उसको कहेंगे ऋत्युक देवता ये भी हो अथवा ऋत्युजान देवता ऋत्युक देवता ऋत्युजों का जो देवता है अग्नि है वो ऐसा भी हो सकता है माने षष्ठी तत्पुरुष भी हो सकता है कर्मधारय हो सकता है जो ऋत्युक हो वही देवता हो उसको ऋत्युक देवता कहा जाता है अथवा ऋत्युजान देवता ऋत्विक देवता ऐसा भी ऋत्विक देवता का विग्रह ये भी होगा षष्ठी समास करके भी हो जाता है अथवा देवानाम बा ऋत्विक देवताओं के ऋत्यु को भी ऋत्विक देवता कहा जाता है देवताओं का ऋत्यु क्या है अग्नि इसलिए उसको ऋत्विक देवता यहां पर करना पड़ेगा क्या कि पूर्व पद के योग्य को पर में प्रयोग करना पड़ेगा जो देवानाम ऋत्यु कहेंगे तो देव ऋत्यु होना चाहिए ऋत्विक देवता कैसे बना राजनंदादिशु परम यह सूत्र लगाना पड़ेगा राजदंतादि में जो शब्द आए हैं पूर्व प्रयोग के जो यज्ञ होगा उसको पर प्रयोग करना चाहिए तब ऋतु देवता तब बनेगा इस विग्रह कौन से विग्रह में देवानाम ऋतु का इस विग्रह में राजदंतादि से परम ये लगाना पड़ेगा तभी ऋतु देवता बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा एक यदि विग्रह ही इस प्रकार विग्रह करना चाहिए चाहे कर्मधार का विग्रह करो षष्ठी का विग्रह दो प्रकार से किया ऋतुजाम देवता ऋतु देवता ये तो सरल हो गया दूसरा देवानाम व ऋतु बोल दिया देवताओं के ऋतु को भी ऋतु देवता बोलना है वहां पर पूर्व पद के योग्य था देवता शब्द किंतु उत्तर में प्रयोग कर दिया राजदंतादिशु परम ये लगा हुआ है ये मानना है टीका में कहते हैं आगे यथोक्त गंधर्व शब्दार्थ संग्रह लिंगम आहा माने गंधर्व ने गंधर्व शब्द का अर्थ भुज्यु ने दो तीन प्रकार से किया दो प्रकार से कर दिया ये तो ब्रह्मराशि पिशाच आदि हो अथवा माने ऋतु देवता है, ये तीन प्रकार से विग्रह किया। लिंगम हेतु अतः लिंग माने हेतु, लीनम अर्थम गमेति लिंगम, उसमें लिंग बताते हैं। अठारह के टिप्पणी का लिंग क्या है तो कहा हेतु, हेतु बताते हैं क्यों क्या हेतु है। कहा विशिष्ट विज्ञानत्वाद अवश्यते, विशिष्ट विज्ञान वाला है वो, भूगोल कोश के बारे में जानता हो और पारीक्षित कहां रहे वो जानता है, इसलिए ऐसा निश्चय किया जाता है। सामान्य प्राणी नहीं, वो विशेष है, उसका नियम है आविष्ट प्राणी किया जाता था। तो हेतु, हेतु में पंचमी विभक्ति या तृतीय विभक्ति दोनों हो जाते हैं। एक तो हेतु सूत्र है, ये तृतीय विभक्ति करते हेतु की तृतीय होती है हेतु। और फिर पर्वतो वनमान दुमात कैसे होगा पंचमी विभक्ति, कहते वहां पर विभाषा गुणे स्त्रियां ऐसे सूत्र आता है, आगे विकल्प होता है, तृतीय भी होती है पंचमी होते हैं। पर्वतो वनमान धुमेना, पर्वतो वनमान धुमात दोनों हो जाता है, विभाषा गुणे स्त्रियां ऐसे सूत्र है, तृतीय पंचमी दोनों कर बोला। आगे ठीक है, हमें बोलते हैं तस्य अन्यथा सिद्धम दूषयति। अरे बाबा गंधर्व के बिना भी तो ज्ञान हो सकता है ना, अन्य से भी ज्ञान हो सकता है, अन्यथा सिद्ध है वो, क्या आवश्यकता गंधर्व की, भुवनों को हम तो जानने के लिए पारीक्षित कहां गए वो जानने के लिए गंधर्व की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा सिद्ध है वो, उसके बिना भी काम चल सकता है, शंका आ गई तो उसका दूषित करते हैं भुजू, नहीं उसके बिना काम नहीं चलेगा कहते हैं। उन्नीस की टिप्पणी में कहा तस्य अन्यथा सिद्ध विधि विशिष्ट विज्ञान यथोक्त गंधर्व शब्दार्थम अंतराय व सिद्धि में तीर्थ, जो विशिष्ट विज्ञान है भुवन कोश के बारे में ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है और पारीक्षित का हो गया, ये गंधर्व के बिना अन्य किसी को हो सकता है, ये शंका आई तो कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अन्यथा सिद्धि को दूषित करते नहीं। कहा नहीं सत्व मात्र से ईदृशम विज्ञान उपद्य थे, तो प्राणी मात्र सामान्य प्राणी मात्र को इस प्रकार का विज्ञान होना संभव नहीं है जिस प्रकार विज्ञान है यह, इसलिए कोई उद्दिष्ट अग्नि है अथवा कोई गंधर्वादी है, यही संघ उत्तर होता है। कहा तम सर्वे वयम परिवारिता बोला, हमने उसको घेर लिया उस गंधर्व को हम लोगों ने, हम तो अपृच्छा हमने पूछा पोषी थी कस्तम तम से तुम कौन हो ऐसा पूछा हमने, किम नामा किम सत्व था स्वरूप तो क्या हो तुम और कौन स्वरूप वाला हो मनुष्य आदि में क्या हो और नाम क्या है तुम्हारे, ये सब पूछा हमने। सो अप्रभित उसने कहा गंधर्व, अंदर गंधर्व बोलता है सुधन्वा नाम था, मेरा नाम सुधन्वा है, नाम से मैं सुधन्वा हूं और आंगिरसो गोत्र, तो गोत्र से मैं आंगिरस गोत्र वाला हूं ऐसा कहा। तम यथा यस्मिन काले लोकानम अंतान परिवसानानि अपने शाम, उसको जब हमने जिस समय में ऐसा पूछा लोगों का अंत के विषय में पूछा कहां ये लोग का अंत होता है भूरा आदि लोगों का, और एनम गंधर्वम अग्रम इस गंधर्व का हम पूछा भुवन कोश परिमाण ज्ञान आय प्रवृत्तेशु, भुवन कोश के परिमाण ज्ञान मापदंड ज्ञान के लिए प्रवृत्त हुए जो हम लोग थे, हम लोग में सर्वेशु सब में हम लोगों में आत्मान श्लाघयंत, अपने आप की प्रशंसा करते हैं, आज का दिन हमारा धन्य रहा जो कि भुवन कोश के बारे में जानकारी परीक्षित कहां रहे जानकारी होती होने वाली है। पृष्ठवंतो भयम, हमने यही पूछा उस गंधर्व से कहा कथम कैसे पूछा, तो कहते को परीक्षा अभवन, ये हमने पूछा परीक्षित कहां रहे पूछा ठीक है अब इसी ऐसा पूछा तो ठीक है। आगे अथ एनम इत्यादि अर्थम दुर्वृति, अथ एनम इस गंधर्व को हमने पूछा करके मंत्र में उसका अर्थ बताते हैं, भुवन कोश परिमाण ज्ञान आया प्रवृत्तेश इत्यादि कहा। भगवत एदम गंधर्वम प्रति भगवता प्रश्न तथापि किम आयातम तदा, आपका प्रश्न भुज्यू के बारे में कोई बोले आपका प्रश्न गंधर्व ऐसा हो किंतु फिर भी क्या निकला सारांग से क्या आया ऐसा प्रश्न होता है तो उत्तर देते हैं आगे। कहा 20, 21, 22 की टिप्पणियां हैं, 20 में का भुज्यो तब मान भुज्यो, भुज्यू का गंधर्व प्रश्न है तुम्हारा ठीक है होने पर भी फिर इसमें क्या निष्कर्ष क्या आया। 21 में तब प्रश्न है सत्य, तुम्हारा प्रश्न है भुवन कोश के बारे में गंधर्व के प्रति फिर भी क्या आया किम आया तुम मैंने पृष्ठे भी तो या न किमती उत्तरितम से, यदि तुम्हारे पूछने पर ही उसे कोई उत्तर नहीं दिया हो किम तरी ते फल उपलब्ध फिर तुम्हें क्या फल मिला उसे ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं नहीं सच कहा सच गंधर्व सर्वम अस्पन्न अप्रवृत्त, वो गंधर्व ने सब हमें बता दिया भुवन का हम तुम्हें बता दिया पारिषद कहां रहे वो बता दिया तेन दिव्य भूमयालब्धम ज्ञानम, वो दिव्य पुरुष से प्राप्त मैंने ज्ञान प्राप्त किया है भुवन कोश के बारे में और पारीक्षित कहा रहे तत् मन तद ज्ञानम तब नास्ती तुम्हारे में नहीं है केवल क्या कहा ठीक है। तेन माने गंधर्व अवतरे ना भाष्य में जो तेन पद है तेन दिव्य तो मयालब्द माने तेन माने गंधर्व अवतरण के द्वारा मैंने प्राप्त किया है ये अर्थ है। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं यहाँ हेतु तृतीया कहते तेन जो तृतीया है कर्तिकर्ण तृतीया नहीं है यहाँ हेतु तृतीय हेतु सूत्र से तृतीया भी होती है। अच्छा दिव्य को गंधर्व्य को सकाशाद इत्येतत् माने दिव्य गंधर्व के सान्निध्य से मैंने प्राप्त किया है ये कहना चाहते हैं कुछ ये तत् ज्ञानाभावे तो अज्ञान अप्रतिभा ब्रह्मिष्ट प्रतिज्ञा हानिश्च इत्याह। ये ज्ञान यदि नहीं है भुवन कोष का ज्ञान नहीं है जिसको भुवन कोष का अंत का ज्ञान नहीं है जिसको और अथवा पारिष्ठित कार्य ज्ञान नहीं है तो तीन निग्रह स्थान होगा उसका। एक तो अज्ञान उसके बारे में जानकारी नहीं अज्ञान और दूसरा क्या है अज्ञान है और अप्रतिभा सत्य स्फूर्ति नहीं है प्रश्न करने पर उत्तर नहीं दे सकता और बाद में बोलता मुझे ऐसा बोलना था ऐसा सोचता बाद में वो काम नहीं आता सत्य स्फूर्ति नहीं प्रतिभा नहीं है प्रतिभा रहित माना जाएगा ये भी दोष है क्यों बाद ही ने जो प्रश्न किया उत्तर नहीं दे पाया बाद में आने सोचने से क्या होगा प्रतिभा रहित एक तो अज्ञान दूसरा प्रतिभा रहित तीसरा है ब्रह्मिष्ट प्रतिज्ञा आने से ब्रह्मिष्टों की प्रतिज्ञा की थी अतिशय ब्रह्मवान ब्रह्मिष्ट अतिशय वेदवत्ता को ब्रह्मिष्ट कहा गया यही है ना ब्रह्मिष्ट प्रतिज्ञा हानि ब्रह्मिष्टों को मानकर गाय ले गए तो मैं सबसे बड़ा वेदवत्ता हूं करके उसकी हानि होगी इस प्रश्न को न जानने पर उत्तर न जानने पर ये तीन निग्रह स्थान बता दिया अज्ञानम अप्रतिभा ब्रह्मिष्टत्व प्रतिज्ञा आने से इत्याह बारह की टिप्पणी में ही कहा इति निग्रह स्थानम त्रयम इत्यर्थ तीन निग्रह स्थान होगा यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे और दे नहीं सकोगे क्यों दिव्य मानुष्य गंधर्व से प्राप्त किया हमने कोई मनुष्य आदि का ज्ञान तो है ही नहीं ये उनका सोच है इत्याह बारह आगे अतः का अतः अतो निगृहित हो सी इसे तुम निगृहित हो गए हो हार गए हो तुम्हें अज्ञान है तुम्हें अप्रतिभा है तुम ब्रह्मिष्ट प्रतिज्ञा हानि भी होगी तुम्हारी ये कहना है ठीक है। प्रष्टुर अभिप्राय मुक्ता प्रश्नाक्षराणी वाचस्त प्रश्ना का जो अभिप्राय गुज्जू को प्रश्न है यहाँ उनके अभिप्राय का कथन करके प्रश्नाक्षराणी प्रश्नों का जो अक्षर है ना अक्षरावली जो पूछ रहे क्या है उसके अर्थ करते हैं कहा सोहम कहा सोहम विद्या संपन्नो लब्ध आगमो गंधर्वा मैं गंधर्व से लब्ध आगम वाला हूं वेद प्राप्त कर लिया मैंने मैं ऐसा हूं त्वा मैं त्वाम पृच्छामि मैं तुम्हें पूछता हूं याज्ञवल्क्य क्व पारीक्षिता भवन कहाँ रहे पारीक्षित यह मैं पूछता हूं तत् माने वो ज्ञान तत्त्वम किम जानासि क्या वो तुम तत् माने ज्ञान तुम जानासि क्या तुम जानते हो उसको हे याज्ञवल्क्य कथा जो पृच्छामि बोलो मैं पूछता हूं क्व पारीक्षिता भवन यदि ऐसा कहा ठीक है। तीन बार क्व पारीक्षिता भवन क्व पारीक्षिता भवन क्व पारीक्षिता तीन बार मंत्र में है क्व पारीक्षिता अभवन शब्द इसका संगति लगाते टीका का प्रथमया तावत क्व पारीक्षिता अभवन यदि उक्ति गंधर्व प्रश्नार्थ पहले वाला जो क्व पारीक्षिता अभवन वो है ना गंधर्व के प्रति प्रश्न के लिए है गंधर्व के प्रति प्रश्न है भुज्यु आदि का प्रश्न है इसके लिए है पहले वाला प्रथम प्रथमा तावत प्रथम जो क्व पारीक्षिता अभवन ये शब्द है पहला तीन बार आया हुआ है मंत्र में पहला वाला पारीक्षिता उक्ति माने कथन गंधर्व प्रश्नार्थ गंधर्व के प्रति प्रश्न के लिए है पहला वाला टिप्पणी तेरह चौदह की टिप्पणी है ना तेरह में कहा क्व पारीक्षिता भवन इति त्रिरुक्ति अनर्थिका पूर्वादि कहते तीन बार कहने जरूरत नहीं क्यों तीन बार कहा श्रुति का क्व पारीक्षिता भवन क्व पारीक्षिता क्व तीन बार है त्रिरुक्ति अनर्थिका अनर्थ का ही है पुनरुक्ति पुनरुक्ति होगी एक ही विषय बार बार बोला एक ही को पुनरुक्ति है ऐसा शंका आगे तो कह रहे हैं उसकी संगति है पहले वाली किसके लिए है गंधर्व के तो प्रश्न के लिए है द्वितीया तो दूसरे बार तो क्व पारीक्षिता भवन है वह दूसरे बार तद अनुरूप प्रतिपदार्थ था जैसे पूछा था उसको उत्तर के रूप में हम लोगों को गंधर्व ने बताया क्व पारीक्षिता भवन उसने हमने बता दिया कहां पारीक्षित रहते हैं उसको बताया हमने ये द्वितीय ऐसी लिए है इस प्रश्न का उत्तर दिया गंधर्व ने हम और यो ही क्व पारीक्षिता अभवनित प्रश्नों गंधर्व प्रतिकृत जो कि गंधर्व के प्रति जो प्रश्न किया था रुचिवादी ने परीक्षित कहाँ रहे करके जो प्रश्न किया था, तस्य प्रत्युक्तिम, उसके जो उत्तर है, सर्वाम सर्वाम सो अस्मभ्यम अब्रवीत, सबके सब उत्तर हमें, हम लोगों को उसने बता दिया। किसने? गंधर्व ने। कहाँ रहे परीक्षित? उसको बता दिया। दिव्य इसी का विषय है। तत्र विवक्षित है दिव्य में, यही क्वापारीक्षित आगमन में यही विवक्षित होता है। अतृतीया तो अतृतीय जो आया क्वापारीक्षित आगमन वह तो मुनिम प्रति बुज्जु मुनि के प्रति पूछ रहे कहाँ रहे परीक्षित बताओ, मुनिम प्रति प्रश्न आता यदि विभाग तीन के विभाग ऐसा कर रहा, तीन बार जो कहा गया क्वापारीक्षित आगमन क्वापारीक्षित आगमन क्वापारीक्षित आगमन, इसका विभाग ऐसा समझ रहा है कहा। पंद्रहवीं टिप्पणी में कहते हैं यदि विभाग यदि केचित तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं त्रिरुक्तिर गतिम एवं आहु, तीन बार जो कहा गया को परीक्षदा हुआ को परीक्षदा भवन इत्यादि तीन बार कहा, उसके गति बताते हैं। कुछ लोग ऐसे मानते हैं, क्या मानते हैं? तथा ही त्रिर्याज्ञ बल के मुद्देश्य प्रश्नोक्ति त्रास जन्म ने अत्रस्तोत्तेन्द्रिय ज्ञानम दर्शन मुक्तवान। कुछ लोग ऐसे मानते हैं भुज्यु ने डराने के लिए ऐसे तीन बार बोला था, कहां परीक्षित रहे कहां परीक्षित रहे कहां रहे, तीन बार याज्ञ बल को डराने के लिए, यही है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं त्रीर, तीन बार को त्रीर बोला जाता है, तीन बार को परीक्षा हो रहे थे कहा। याज्ञ बल के उद्देश्य, याज्ञ बल के को उद्देश्य करके भुज्य ने जो तीन बार पूछा है को परीक्षा अपना दी, यह उद्देश्य प्रश्न होती जो प्रश्न किया को परीक्षा भवन उक्ति माने कथन, त्रास जन्म ने उनको भय दिलाने के लिए है, डराने के लिए, त्रषि उद्वेगे धातु है ना देवादि का है, उनको भय पैदा कराने के लिए है, शास्त्रार्थ हराना चाहते हैं इसके लिए तीन बार कहा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कहा। अत्रस्तो अतिंद्रिय ज्ञान, याज्ञवल्क्य डरे नहीं, अत्रस्त रहे उससे डरे नहीं, क्यों? अतिंद्रिय ज्ञान है उनमें, पारिश्रित कहां रहे वो भी विज्ञान है उनमें, और भुवन कोष के अंत का भी ज्ञान है, अतिंद्रिय ज्ञान होने से नहीं डरे। अत्रस्तो अतिंद्रिय ज्ञानम दर्शयन, ऐसा दिखाते हुए याज्ञवल्क्य एकदम उक्तवान, आगे के मंत्र में आएगा उनका उत्तर आएगा, उसका उत्तर देंगे। इस प्रकार कहा, कुछ लोग ऐसा संगति लगाते हैं तीन बार इसलिए कहा डराने के लिए, ऐसा मानते हैं कुछ लोग ऐसा। अच्छा आगे मंत्र है ना, सहोवाच उवाच सहोवाच उवाच वैशो अगछन बहि ते तद यत्र अश्व अश्वमेध याजिरो गच्छन्ति इति, कोनु अश्वमेध याजिरो गच्छन्ति इति द्वात्रिंशतम् वै देवराण्यानानी अयम् लोकः तं समन्तं पृथ्वी द्विस्तावत् द्विस्तावत् पर्येति ताम समंतम प्रतिबिंब द्विस्तावत समुद्र पर्येति तद यावती क्षूरस धारा यावद मक्षिकाया पत्रम तावानंतरेण आकाश तान इंद्र सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत् तान वायुरात्मने धित्वा तत्र अगमयत् यत्र समेध याजिरो अभवन्निति एवं एवं इव वै स वायुमेव प्रशंसतु तस्मात् वायुरेव व्यष्टिर् वायु समष्टिर् अपपुनर्वृत्तिं जयति य एवं वेद ततो अभुच्युर्लाय्यायिनि उपरदाम सहोवाच वै सहोवाच उवाच वैशो अगछन्दे तद यत्र अश्वमेधयाजिरो गच्छन्ति इति कोन अश्वमेधयाजिरो गच्छन्ति इति द्वात्रिंशतं वै देवरथा ज्ञानि अयं लोकः तं समन्तं पृथ्वी दिवस्तावत् पर्येति ताम समंतम प्रतिबिंदुस्तावत समुद्र पर्येति तद यावति क्षूरस्य धारा यावत् वापक्षितायः पत्रम तावानंतरेण आकाश तान इंद्र सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत् तान वायुर आत्मनि धीत्वा तत्र अगमयत् यत्र अश्वमेधयाजिनो अभवन् इति एवम् एवम् इव वायुमेव प्रससंस तस्माद् वायुरेव व्यष्टिर् वायुर्समष्टिः अपपुनर्वृत्तिं जायते य एवं वेद ततो भुज्युर्लाह्यायिनि उपरामा। जब भुज्यु ने पूछा था कहाँ रहे पारीक्षित बताओ, हमने दिव्य मनुष्य से दिव्य प्राणी से प्राप्त किया वो ज्ञान है, तुम नहीं जानते हो, ये कहा। वो कहते हैं सहोवाच सहोवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा उवाच भाई स सवन गंधर्व उवाच, गंधर्व ने ऐसा कहा। क्या कहा? जहां दो उवाच है, एक दो याज्ञवल्क्य उवाच है और गंधर्व उवाच, याज्ञवल्क्य ने गंधर्व ने ऐसा कहा। सहोवाच बने याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा। क्या कहा? उवाच भाई सवन गंधर्व, गंधर्व ने कहा, कहा है क्या कहा? अगच्छन भाई ते तद यत्र अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति, पारीक्षित वहां चले गए। अगच्छन व्यक्ति माने पारीक्षिता अगच्छन वहां गए, कहा यत्र अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति, जहां अश्वमेधयाजि, अश्वमेधयाजि जहां जाते हैं वहीं गए वो। मान इसका पर्यावाचक शब्द है, अश्वमेधयाजि का ही पारीक्षित शब्द तो बस पर्यावाचक है, वो तो भुलाने के लिए किया था, ऐसी बात है, अप्रसिद्ध शब्द का प्रयोग किया था। याज्ञवल्क्य जानते उस बात को, क्यों अतीन्द्रिय ज्ञान है उनको। सो माने वो गंधर्व ने कहा अगच्छन भाई थे, ते माने पारीक्षित, पारीक्षित गए, कहां गए? तत् यत्र अश्वमेध आदि लोग गच्छन्ति, वही स्थान में गए जहां अश्वमेध आदि जाते हैं। कौन हो अश्वमेध आदि लोग गच्छन्ति? फिर भुज्यों ने पूछा कहां जाते हैं अश्वमेध आदि यादि, कहां जाते हैं? तो कहते हैं अब सारा संसार के वर्णन करते हैं, द्वात्रिंशतम भाई देवरथा हण्यानी कहते हैं अयप लोग, ये लोग जो है ना जो सागर सारा जो ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, सूर्य के एक दिन में जितना सूर्य की गति होती है जितने में, उसको कहते हैं देवरथान्याह, देवरथान्याह नहीं बोलते, देवरथान्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 32 दिनों में सूर्य की जितने गति होगी भूमंडल में, उसको कहते हैं द्वात्रिम शतम देवरथान्याहनी, ये कहा 32 दिन में सूर्य जितना धरती को मापते हैं, एक दिन में उनके रथ की गति जितने होती है उसको एक देवरथान्याहनी बोला जाएगा, एक देवरथान्य बोलते बोला जाता है। 32 दिन में जितना मापते हैं सूर्य उसको कहते हैं द्वात्रिंशतम देवरथान्यानी अयम लोक, ये लोक इतना बड़ा है जिसको माने जहां पर प्राणी का निवास है, ये ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं इतना बड़ा है। 32 दिनों में सूर्य की गति में इतना होता है, सूर्य चल रहे, ये नहीं कि वही सूर्य नहीं, जा रहे इधर अंधेरा हो रहा उधर उजाला हो रहा, ऐसे चल रहा है, गति चल रही है। 32 दिनों में जो गति होगी एक बार ब्रह्मांड को पूरे करते हैं सूर्य, यही ब्रह्मांड है वो लोग, ये लोग इतना है कहा। तम समंतम पृथ्वी द्विस्तावत प्रवृत्ति, पृथ्वी इससे दुगुना और बड़ी है, पृथ्वी सारी इतना ही नहीं ब्रह्मांड के भीतर ही नहीं, इससे बड़ी है। उस लोक को 32 दिनों में सूर्य की जितने गति में मापा जाता है, भूमंडल आदि जितने परिमाण को मापा जाता है उससे दुगुना ज्यादा, चारों ओर से घेरे पृथ्वी है जिसमें प्राणी का निवास नहीं, ऐसे पृथ्वी आगे है दुगुना है। पर यदि ताम समंतम पृथ्वी, उस पृथ्वी को, उस पृथ्वी को भी द्विस्तावत समुद्र पर यदि दुगुना समुद्र ने घेरा हुआ है, उसके आगे समुद्र है दुगुना, तद यावती छिवर से आ रहा। अब कहते हैं दोनों ब्रह्मांड पर जोड़ जो होगा ऊपर और नीचे, क्योंकि यहां से नीचे 7 लोग मानव की कल्पना की जाती है, ऊपर 7 लोग की कल्पना होती है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगातार घूम रहे थे, 32 दिनों में जितना घुमा उसको कहते हैं एक ब्रह्मांड बोला गया है, जिसमें 7 तला ऊपर है 7 तला नीचे है, ऐसा ब्रह्मांड है, ये स्थिति का है, 7 लोग ऊपर है 7 लोग नीचे है, भूर भुव स्व महाजन तपस्य ऊपर है, अतल बीतल सुतल तला तल रसातल महातल पातल नीचे है, ये तो नीचे ऊपर है, किंतु ये जो गोलाई है जितने 32 दिनों में सूर्य ने मापा उसको ये लोक माना जाता है, ब्रह्मांड माना जाता है वेदों के हिसाब से ऐसा। तो उसमें जो दोनों लोक ब्रह्मांड का जो जोड़ होगा, जोड़ है, बीच में जोड़ है, वो कैसा है कहते हैं तत् माने तत्र उस जोड़ में यावती छिद्र से धारा, उस तरह का जो धार होता है इतना छिद्र है दोनों के बीच में, दोनों कपालों अंडर कपाल के बीच में इतना ज्ञाप है वहां। यावती छिद्र से धारा उस तरह का जो धार होगा बहुत बारीक होता है, इतना छोटा सा है। यावत बा मक्षिकाया पत्र, जैसे मक्खी के पंख होते हैं कितने पतले होते हैं उतने पतले से धार है वहां छिद्र है, दो दृष्टांत दिया जैसे उस तरह का धार होता है, अथवा मक्खी के जो पंख होते हैं कितना पतला होता है उतने एक छिद्र है वहां दोनों ब्रह्मांड के जोड़ में। तावान अंतरेण उतने परिमाण से मध्य आकाश, उतने जोड़ के अनुसार आकाश है वहां, कितना कितना पतला सा छोटा सूक्ष्म आकाश है दोनों के बीच में, जितने बक्से का पंख का परिमाण है उतने परिमाण का आकाश खोखलापना है दोनों के जोड़ों में ब्रह्मांड के बीच में। तान इंद्र, तान माने पारीक्षितान, जो पारीक्षितों को ना क्या कहते हैं इंद्र माने परमेश्वर है विराट, जो अग्नि ब्राह्मण को अग्नि कहा था जिसको वही विराट। सुपर्णो भूत्वा एक पक्षी के रूप धारण करके, सुपर्णो भूत्वा जिसको पूंछ है पंख है ऐसा बन करके उस क्षेत्र से बाहर निकालते उस तरफ करता है कौन परमेश्वर इंद्र भूत्वा। वायवे प्राय छत, उसने वायु के लिए दे दिया उसने, क्योंकि आगे अपने आप जा नहीं सकते ये परीक्षित, तो मारे विराट ने उसको हिरण्यगर्भ को पहुंचा दिया, ये कहते वायु वायु के लिए दे दिया उन परीक्षितों को। तान वायु आत्मनिहित, उन परीक्षितों को वायु ने अपने में एक करके, वायु माने हिरण्यगर्भ है वो, तो दो क्रिया शक्ति विशिष्ट है, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दो से विशिष्ट है, क्रिया शक्ति को लेकर कहा क्योंकि ले जाने के लिए क्रिया शक्ति काम करेगी, ज्ञान शक्ति काम नहीं कर सकती, तो वायु है वो वायु है। तान मान पारीक्ष, तान वायु आत्मनिधित, वायु मान हिरण्यगर्भ जो होगा उसने अपने में अभेद करके तत्र अगमय वहां पहुंचाया उसने, कहां पहुंचाया उस स्थान से तत्र अगमय यत्र अश्वमेध आदि नो अगमन, जहां अश्वमेध आदि बैठे थे पहले वहां पहुंचाया इन पारीक्षितों को उसने वायु। इति इति एवं इस प्रकार याज्ञवल्क्य का शब्द है। इसके आगे श्रुति स्वयं बोलते कहानी चल रही थी और श्रुति बोलती आगे इव मान इव का अर्थ एव है यहां एवं एव ऐसा ही श्रुति बोल रही है वही स वायु एवं प्रशंसा, उस याज्ञवल्क्य ने किसकी प्रशंसा की वायु की प्रशंसा की, पारीक्षितों को जहां अश्वेध याज्ञ पहुंचे थे वहां पहुंचाने वाले वायु है, वायु की प्रशंसा की याज्ञवल्क्य ने कहा। तस्मात वायु रेव व्यष्टि वायु रेव समष्टि, वो जो वायु है ना हिरण्यगर्भ वही व्यष्टि है वही समष्टि है, अग्नि आदि देवता रूप में वही है और अपने रूप में वही है, अपने रूप में समष्टि है और परिच्छिन्न जो अग्नि आदि रूप में व्यष्टि है, वायु रेव व्यष्टि वायु समष्टि का इसका फल क्या होगा इसको जानने का फल कहते हैं अप पुनर्वृत्ति में जाएगी एवं वेद, यह एवं वेद इस बात को जो जानता है पारीक्षितों को किस तरह से पारीक्षितों को वहां पहुंचाया जाता है, ब्रह्मलोक पहुंचाया जाता है, अश्वमेध आदि जहां पहुंचते हैं ब्रह्मलोक जाते हैं वो वहां पहुंचाया जाता है वहां, माने ब्रह्मांड के बाहर की चर्चा है ये, ब्रह्मांड के बाहर की बात है ऐसा, तो ऐसा जानने वाला क्या होगा कहते हैं अप पुनर्मृत्यु जाएगी, पुनर् अपमृत्यु जाएगी, अपमृत्यु को जीत लेता है यह कहेगा अब तो हम भुज्जुर लाइया ने निरूप पढ़ रहा हाँ, इसलिए इसके बाद भुज्जुर लाइया जो थे चुप हो गए उपराम हो गए, आगे प्रश्न करने के साहस नहीं बना। टिप्पणियां हैं तेम है, एक नंबर टिप्पणी है मंत्र में इदानी तना जो इस समय के है ना पारीक्षित लोग तत्र यत्र अश्वमेध आदि लोग जहां अश्वमेध आदि जाते हैं ना वही गए ये लोग, ये आना है आगे दो भी टिप्पणी प्राप्त तना बोल दिया दो में, पहले वाले कौन है वो अश्वमेध आदि है वो अश्वमेध आदि लोग प्राप्त तना, पहले के लोग जहां गए वहीं गए ये भी, ये उत्तर दिया। तीन में कहते हैं लो अयम लोक है ना एक माने 32 दिनों में सूर्य की जो गति होती है जहां तक जितने परिमाण को सूर्य घेर सकते हैं इसको कहते हैं ये एक लोक बोला जाता है इसको, तीन नंबर की पढ़ने की बात कहते हैं लोक माने ससागर सागर के सहित लोक है, सारा लोक है ये पूरे ब्रह्मांड है ये लोक, कहते सूर्यादि भी प्रकाश्यते लोक, लोकृत दर्शन है धातु है, सूर्य आदि के द्वारा जितना प्रकाशित, सूर्य चंद्र आदि के द्वारा जितना प्रकाशित होता है उसको लोक कहा गया। ये पृथ्वी मात्र नहीं, सारे ब्रह्मांड है ये लोक कहा। आगे चार में कहते द्विष्टावत पर्यति का, ये लोक जितना है इसे अतिरिक्त तो पृथ्वी दो गुना अधिक पृथ्वी है, इसके बाहर घेर के बैठी है पृथ्वी, जहां प्राणी का निवास नहीं है ऐसे पृथ्वी है, इसके बाहर जितना पृथ्वी का अंश होता है 32 दिनों में सूर्य की गति होती है, एक ब्रह्मांड है, उसके बाहर भी पृथ्वी है, दुगुना है जितना इसका परिमाण उसे दुगुना है पृथ्वी है, पृथ्वी द्वारा घेरा हुआ। कहा चार और पांच की टिप्पणी में कहते हैं, चार में कहा लोकापेक्षा दुगुण परिमाण, पृथ्वी कितनी है जितने लोग बताया गया इसे दोगुना परिमाण वाली पृथ्वी बाहर आए। पांच में कहा परियति माने परितो व्याप्तिष्ठति, पृथ्वी इसको घेर करके रहती है चारों तरफ से, दुगुना है जिसमें प्राणियों का निवास नहीं है ऐसे पृथ्वी है। कहा आगे तो नहीं है ना, एक एवं के ऊपर में एक नंबर की वृद्धि आएगा। आख्यायिकाया निर्गतम अर्थम मुनिर उपसंहरती, एवं करके इत्येवं शब्द मुनि के द्वारा उपसंहार हो गया, कहानी के द्वारा जो अर्थ सिद्ध हुआ उसके मुनि या केवल उपसंहार कर देते हैं, एवं इति एवं बस, माने अपने वाणी को विराम लगाते हैं इत्येवं। ये कहा आख्यायिकाया निर्गतम अर्थम, कहानी से जो निर्गत अर्थ हो गया उसका मुनिर उपसंहरती, मुनि जो है उपसंहार करते हैं इत्येवं ऐसा बोलते हैं। कहा कहते हैं हे भुज्यो स गंधर्व तुभ्यम पारीक्षत गति स्थानम सूत्रम एक प्रकथायामा सही याज्ञवल के कहा यही है, ये भुज्यो वो गंधर्व जो है ना, सगंधर्व जो गंधर्व है उसने तुभ्य मैंने तुम्हारे लिए पारीक्षत गति स्थान, पारीक्षत गमन का जो स्थान है वह सूत्रम एक प्रकथायामा सा, सूत्रात्मा को ही कहा, सूत्रात्मा पहुंच गए वो, यही कहा ना हिरण्यगर्भ में पहुंच गए वो, यही कहा इति समाप्त मुनिवाक्य में, यहां आकर के मुनिवाक्य समाप्त हो गया। यही कहा यथवा अथवा दूसरे प्रकार से अथवा अभवन इत्यत्र इति शब्द आख्यायिका समाप्त करता है, जो अभवन में आया ना इति शब्द अभवन इति इति में जाकर के कहानी समाप्त हो गई, आगे एवं इव रहेगा तो इति तक कहानी समाप्त हो गई ऐसा समझना, आगे एवं इव ये रहेगा ये कहते हैं आगे एवं एवं ये कहना है आख्या शब्द ते पूर्वे भी व इत्यादि प्रश्न से प्रकृत प्रश्न से शेषभूतम कहते हैं। तो पहले वाले जो थे ना, पहले कौन गए अश्वेधिया जी गए हैं, वो पहले वाले सूत क इत्यादि कृत प्रश्न से भी शेष हो, क पारीक्षता अभवन इसी का प्रश्न के अंग है वो भी, अश्वेधिया जी जहां गए यहीं जाना उन्होंने शेष होता मैं कहा श्रुति एवं स्वमुखे नहा, श्रुति स्वयं अपने मुख से बोलते हैं एवं जैसे वो लोग गए वैसे ये भी गए, जैसे अश्वेधिया जी जहां पहुंचे हैं पारीक्षित वहीं पहुंचे, ये कहना ये कहा गया, ये श्रुति स्वयं बोलती है एवं एवं करके, इवा का अर्थ एवा है, इवा का अर्थ एवा है एवं एवं जैसा अश्वमेधिया जी जहां गए इसी प्रकार पारीक्षित भी वहां पहुंच गए, ये अर्थ है एवं एवं श्रुति का अर्थ हो जाएगा। कहा वही सब वायु एवं प्रशंसा इत्यादि कहा, टीका में बाकी है एवं एवं माने वो इवा का अर्थ भी एवं ही है, एवं एवं इसी प्रकार ऐसा समझना, मंत्र में जो इवा शब्द है उसका अर्थ एवं ही है वो एवं एवं सब गंधर्वो वायु एवं क्रिया शक्ति प्रधान, हिरण्य गर्भ में दो शक्ति है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, या क्रिया शक्ति को प्रधानता लेकर के वायु शब्द से कहा और ज्ञान शक्ति को लेकर के बोलते हैं तो हिरण्य गर्भ बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं क्या सूत्रात्मा कहते हैं, एक ही में दो शक्ति है, ज्ञान शक्ति को लेकर के सूत्र बोला जाता है और क्रिया शक्ति को लेकर के वायु बोला जाता है, क्रिया शक्ति को लेकर कहा ये कहना जाता है एवं व्यवस्था गंधर्व वायु में क्रियाशक्ति प्रधान हम सूत्रम में भाई तो सूत्रात्मा ही हो किंतु तो क्रियाशक्ति प्रधान को लेकर के बोला गया, प्रशंसा प्रशंसा की है प्रशस्तम आचक से वो गंधर्व इसी की प्रशंसा की यही है आचक से कहा कथन किया अश्विन चराचर जगति, इस चराचर जगत में अशैव सामान्य विशेष रूपेण अंतर बहिष्ठ व्याप्त अवस्थान कहते हैं, इस चराचर जगत में इसी जो सूत्रात्मा का ही वायु प्रधान सूत्रात्मा है इसी का ही चार माने व्याप्य और समष्टि दोनों रूप से व्याप्त होकर स्थिति यही है, सारे संसार यही इसी का स्वरूप है ठीक है, अशैव सामान्य विशेष रूप अंतर बहिष्ठ व्याप्त अवस्था इसी का व्यापक होकर रहना होता है, सामान्य रूप व्यष्टि में सामान्य रूप समष्टि है और बेष्ट में विशेष रूप है, अग्नि रूप से है। देवतांतराणाम तो अंडाद बहिर् निर्गमन असक्त है, अन्य देवताओं को ब्रह्मांड से बाहर जाने के संभव नहीं है, और पारीक्षित को ब्रह्मांड से बाहर ले जाना है, ब्रह्मा माने ब्रह्मांड माने विराट का जो सृष्टि है ना उसे बाहर ले जाना है, विराट सृष्टि को ब्रह्मांड कहा जाता है, उसे बाहर ले जाना है। तो अन्य देवताओं की गति है ही नहीं वहां पहुंचे, ये तो ब्रह्मांड के भीतर वाले हैं। ये कह रहे हैं देवतांतराणाम तो जो अन्य देवता है उनको तो वो तो अंडाद बहिर्गमन निर्गमन असक्त है, ब्रह्मांड से बाहर निर्गमन होना संभव नहीं है, इसलिए वो विराट जो है अपने क्षेत्र से वो वायु को दे देता है, उस क्षेत्र से छोटा सा छिद्र है या तो उस तरह के धार के समान छिद्र है दोनों के बीच में, दोनों कपालों के बीच में, या फिर मक्खी के पंख के समान थोड़ा छिद्र है, वहां से उसको पहुंच देता है, अपने क्षेत्र से बाहर कर देता है, वायु को पहुंचा देता है। कहा टिप्पणियां हो गई पूरी। आगे टीका में है, अज्ञानादि निग्रहम परिहरण उत्तर महा। भुजीव ने तीन आरोप लगाया था, तुम्हारे में उस विषय में ज्ञान नहीं है, दूसरा प्रतिभा नहीं है, उत्तर दे नहीं पाते तुम इस विषय को, उत्तर दे नहीं पाओगे, प्रतिभा रहित हो तो, माने सत्य उत्तर नहीं देना अप्रतिभा। एक प्रतिभा ज्ञान विशेष ज्ञान है, जैसे कोई गंवार लड़की प्रातकाल बोलती हो अद्य में भ्राता आगमिष्यति, आज मेरा भाई आएगा, ऐसा बोलती हो, वास्तव में आ भी जाता है, तो उसको ज्ञान तो था नहीं भाई आएगा करके, एक प्रतिभा स्फुरित हो गई उसकी, प्रतिभा ज्ञान एक विशेष ज्ञान है, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है समय पर, माने सत्य उत्तर देना तो तत्काल उत्तर देना को प्रतिभा कहते हैं। तुम्हारे में प्रतिभा है, इसको उत्तर देने में समर्थ हो नहीं तुम, अज्ञान है, दूसरा ब्रह्मिष्ट पढ़ के तो किया हुआ लिया जाना, इसके भी निग्रह स्थान में जाओगे, तीन दोष दिया था, कहते अज्ञान आदि निग्रह परिहरण उत्तर महा, अज्ञान आदि जो दोष दिया था ना निग्रह स्थान दोष दिया, उसको खंडित करते हुए उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य जी। ठीक है, सोलह टिप्पणी में कहते हैं आदिना अप्रतिभा प्रतिज्ञा हानि, ये तीन है, एक तो अज्ञान है, दूसरा अप्रतिभा और अज्ञान, प्रतिज्ञा हानि जो दोष के आरोप लगाया था उसके खंडन करते याज्ञवल्क्य जी कहा, सहोवाच इत्यादि शब्द से कहा, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया ना उनमें अज्ञान है इस बात का, न अप्रतिभा है न प्रतिज्ञा हानि है, उत्तर दिया कहते सहोवाच याज्ञवल्क्य, क्या कहा, उवाच भाई स माने गंधर्व, उवाच भाई प्रसिद्ध है वो गंधर्व, यही कहा, यही कहते हैं स दस की टिप्पणी में कहा, स माने गंधर्व, गंधर्व ने कहा, वही शब्द स्मरणार्थ, वही शब्द जो है ना स्मरण के लिए है, है ऐसा गंधर्व ने कहा गया, उवाच भाई स गंधर्वस्तु, जब तुम्हारे लिए गंधर्व ने कहा, क्या कहा, परीक्षित कहा गए, तुमने पूछा उसका उत्तर दिया गंधर्व ने, अगच्छन भाई ते पारीक्षिता, गए पहुंच गए वो पारीक्षित, चले गए पारीक्षिता, तत् माने तत्र, मंत्र में तत्पद है उसका अर्थ तत्र है, वहां चले गए, वह कहां गए प्रश्न आया, तो कहते यत्र माने यस्मिन अश्वमेध याजी नो गच्छन्ति, जहां अश्वमेध याजी जहां जाते हैं वहीं गए, कि पारीक्षित और अश्वमेध याजी का एक ही अर्थ होता है, वो तो याज्ञवल्क्य को भुलाने के लिए ऐसा अप्रसिद्ध शब्द का प्रयोग कर दिया था, अरे वही एक ही बात है, वही अश्वमेध यज्ञ करने वाले को पारीक्षित शब्द से बोला जाता है, क्यों, परिता क्षीयते दुरितम अनेरा, जिसके द्वारा सारे पाप ब्रह्मत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको परीक्षित कहा गया, कौन है अश्वमेध यागादि है वो, और उसके यजन करने वाले परीक्षित हो गए अण प्रत्यय लगा करके, अर्थ तो वही आता है, याज्ञवल्क्य को हराने अप्रसिद्ध शब्द का प्रयोग कर लिया था, जैसे घटा प्रसिद्ध शब्द है, कलशा बोलेंगे तो अप्रसिद्ध हो जाएगा, इंद्र बोला नहीं आया समझ में, उत्तर बिड़ौजा अप्रसिद्ध शब्द है, पर्यावाचक है, इंद्र बोलो बिड़ौजा बोलो एक ही बात है, किंतु बिड़ौजा अप्रसिद्ध शब्द है, इंद्र प्रसिद्ध शब्द है, तो ये अप्रसिद्ध शब्द का प्रयोग किया है, ये कहा, अगच्छन वैते ते माने तुद्ध, ये जो पारीक्षित है ते माने पारीक्षिता, यही होगा दो की टिप्पणी है ना, इदानीम तनाजे, इदानीम इस समय कौन पारीक्षित लोग, पारीक्षिता तत् माने तत्र, को माने कहा, यत्र यस्मिन अश्वमेध यागि नो गच्छन्ति इति, कहा जहां अश्वमेध यागि लोग यज्ञ करने वाले जाते हैं वहीं पारीक्षित गए, ये उत्तर दिया, तीन नंबर की टिप्पणी में कहा, प्राच्या जहां पूर्वक लोग गए वहीं अभी भी गए, यही अर्थ, अच्छा गच्छन्ति इति निर्णय प्रश्न है। आह प्रश्न के निर्णय होने पर कहते हैं कौन अश्विन अश्वमेध याजनो गच्छन्ति, प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य ने दे दिया, पारिषद कहां गए उत्तर दे दिया, जहां अश्वमेध याजी जाते हैं। अब फिर आगे बोलते हैं कौन अश्वमेध याजनो गच्छन्ति, कहां जाते हैं अश्वमेध याजी, फिर आया प्रश्न चार की टिप्पणी में कहा स्थान है, किस स्थान पर जाते हैं अश्वमेध याजी, प्रश्न उठा तो कहते हैं तेषां गति विवक्षया, अश्वमेध यज्ञ करने वाले के जो गमन गति की विवक्षा से भुवन कोश परिमाण, भुवन कोश का परिमाण कहते हैं, मापदंड बताते हैं कितना भुवन कोश है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है उसको बताते हैं, उस ब्रह्मांड से बाहर जाते हैं वो, ब्रह्मांड तक तो विराट का अधिकार है, विराट उसको वहां से उस क्षेत्र से छोटा सा क्षेत्र से ब्रह्मांड के दोनों अंडों के बीच में छोटा क्षेत्र है उसे उसको वायु को दे देता है, माने हिरण्यगर्भ को देता है, और हिरण्यगर्भ उसको लेकर के जहां अश्वमेध आ गए वहां पहुंचाता है पारिस्तों को, ऐसा उत्तर आना है। तो ब्रह्मांड कोई बताते हैं भुवन कोश का परिणाम परिमाण बताते हैं, सात की टिप्पणी का इस बात के ब्रह्मांड इत्यर्थ भुवन कोश माने ब्रह्मांड उसका परिमाण, माने 32 दिनों में सूर्य की जो गति होती है उतने स्थान को भुवन कोश कहा जाता है। तत्परिमाण उक्ति तो माने भुवन कोश का परिमाण का जो कथन है, उक्ति माने कथन, तो किसके लिए अश्वमेध याजिनाम अध्वा उक्त उपयोगितया, अश्वमेध याजी का जो मार्ग है अध्वा माने मार्ग है उसके कहने में उपयोगी है भुवन कोश परिमाण, अश्वमेध यज्ञ जाने के लिए मार्ग के माने उपयोगी है, इसके लिए भुवन कोश का परिमाण कहते हैं। भुवनात्म सूत्र व्यापी नाम ध्यान विवक्षा है, अथवा भुवन स्वरूप जो सूत्रात्मा है वो तो सर्व भुवन स्वरूप है, उसके उपासना के विवक्षा से भी बात हो सकती है, भुवन कोश की चर्चा हो सकती है। कहा तेषाम गति विवक्षया, भुवन कोश परिणाम आह बोल दिया, हो गया आगे द्वात्रिंशतम भाई, भुवन कोश परिमाण बताते हैं 32 दिनों में सूर्य की जितने गति होती हो उसको कहते हैं द्वात्रिंशतम देवरथान्या बोला जाएगा, यही है रथान्यानी कहा द्वात्रिंशतम भाई, भाई माने प्रसिद्ध है, द्वे अधिके त्रिंशत द्वात्रिंशतम, दो अधिक 30 को द्वात्रिंशत बोला जाता है, ऐसी स्थिति है। संख्या व्यय समुराधिक संख्या संख्या सूत्र बहुवी समास है, ये दो अधिक 3 को 30 को दो अधिक 30 को कितना 32 बोला जाता है द्वात्रिंशतम, दोनों संख्यावाचक शब्द है उसका समास हुआ बहुवी है, संख्या व्यय समुराधिक संख्या संख्या द्वात्रिंशतम भाई माने द्वे अधिके त्रिंशत द्वात्रिंशतम, दो अधिक है जिस 30 में उसको द्वात्रिंशत बोला जाता है भाई। देवरथान्याने कहते देवरथ का गति है, देव माने सूर्य की रथ की गति है जितने में होता है देव, देव माने आदित्य, देवरथान्याने में देव शब्द कहते आदित्य, तस्य रथो माने आदित्य का जो रथ है देवरथ, तस्य रथस्य गत्या उसके रथी के रथ आदित्य के रथ की गति से, तस्य रथस्य गत्या अन्ना माने दिन के द्वारा, यावत परिचित्य दे एक दिन में जितना घेरा जाता है ना देश परिमाणम, जितने देश घेरा जाता है सूर्य की रथ की गति से जितना घेरा जाता है परिमाण होगा, सूर्य के रथ तो चल ही रहा है जी इसका, तद देवरथान्यम उसको उतने गति को कहते हैं, एक दिन में जितना चले उसको कहते हैं देवरथान्य कहा जाता है, अहोरात्र में जितना चले एक दिन का अर्थ अहोरात्र होता है, तद द्वात्रिंशत गुणितम जो 32 बार गुणा करेंगे उसको करने पर देवरथान्यानी हो जाएगा, देवरथान्यम नपुंसक है बहुवचन देवरथान्यानी, देवरथान्यानी हो जाएगा कहा। तावत परिमाणो अयम लोक, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा परिमाण वाला है माने लोकालोक गिरणा परीक्षित, केवल लोक नहीं लोक आलोक माने लोकालोक पर्वत सागर सारे के द्वारा घेरा हुआ लोक इतना है, 32 दिनों में सूर्य की गति जितनी होती हो, यह अर्थ कर दिया। टिप्पणियां 1 2 3 4 एक वगैरह अन्ना इति बलक्षण, या अन्ना दिन दिन नहीं, सूर्य का तो दिन होना ही नहीं, हमारे लिए दिन और रात मिलकर के एक दिन समझना, सूर्य के लिए दिन नहीं है वो तो, सूर्य दूर हो जाते हैं हमारे लिए रात्रि होना मानते हैं हम, सूर्य के लिए दिन अंधेरा नहीं होता रात्रि नहीं होती, तो अन्ना शब्द जो दिया है माने दिन रात 24 घंटे को लेना कहा। अन्ना इति उपलक्षण अहोरात्र, अहोरात्र गत्या इत्यर्थ, अहोरात्र गति से मापना है माने 24 घंटे में सूर्य जितने माने भूमंडल को मापते हैं उसको एक देवताण्य कहा जाता है, और 32 गुणा करने पर जो होगा उसको द्वात्रिंशतम देवरथान्यानी हो जाएगा, एक अर्थ है। दो में का एकम बोला है तद माने एकम देवरथान्यानी, वो एक एक देवरथान्य हो जाता है कहा। देवरथा इति बोध्यम कहते हैं, तीन में कहते हैं देवरथा इति बोध्यम बोल दिया। तद द्वात्रिंशत गुणी गुणान्यानी कहा, 32 दिन को गुणा करने पर तद द्वात्रिंशत तद माने देवरथा देवरथ 32 गुण करने पर देवरथान्यानी हो जाएगा। अच्छा। परीक्षिप्त में चार की टिप्पणी, परीक्षित व्याप्त इतने में प्रमाण व्याप्त है एक व्याप्त। यत्र वैराजम शरीरम, जहां विराट शरीर है, ब्रह्मांड के भीतर कौन सा शरीर है, विराट शरीर है, हिरण्यगर्भ उसके बाहर है, ब्रह्मांड से बाहर भी है भीतर भी हो, विराट केवल ब्रह्मांड के भीतर ही है, हिरण्यगर्भ वो वायु जो बोला जाता है वो ब्रह्मांड के बाहर भी है, माने ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर भी है वो, ब्रह्मा माने हिरण्यगर्भ उसके बाहर भी है, ब्रह्मांड तो हिरण्य विराट की सृष्टि है। एक कहा यत्र वैराजम शरीरम, जहां विराट शरीर है, विराट संबंधी शरीर को वैराज कहा जाता है। पांच की टिप्पणी में कहा इसको सप्तमी अर्थो अविवक्षित है, यत्र है ना सप्तमी दिया, यत्र पद दिया उपेक्षित नहीं है। ठीक है, यह लोक शब्द वैराज्यम शरीरम, इतर लोक शब्द से कहा वैराज शरीर है, विराट का शरीर है, जो अग्निगुर्दा आदि शब्द से कहा जाता है ये विराट के बारे में कहा जाता है। भारतीय यथा भारतीय में कहा इस बात को शरीरम ये तो वैराजम देवता करणम महत्व, भारतीकार कहते बारा ये शरीर ही विराट है, वैराज यही है, विराट संबंध यही है, और देवता करणम महत्व, और जो विराट देवता क्या है ये शरीर एक इंद्रिया जो हमारे एक कारण है वही कहा, ऐसा कहा। अग्निमूर्धा इत्यादि श्रुति में आश्रित विश्वनष्टि, अग्निमूर्धा चक्षुषा चक्षु सूर्य चक्षु चंद्र इत्यादि कहा है, उसी श्रुति को लेकर विषय कहा, देवता कर्ण महत्व कहा, देवता ये सब लेकर कहा। महत्वम थूल समष्टित्व कहते हैं, महत्व माने क्या है, विराट में थूल में समष्टि है, वो किसमें समष्टि है, सूक्ष्म में नहीं है, सूक्ष्म तो हिरण्यगर्भ हो जाता है, स्थूल में समष्टि है। एक समय हो गया है फिर करेंगे आगे, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।